vijf dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Meerte van der Drift. Goedenavond. Het zoutwinningsplan van Nobian houdt de inwoners van Haaksbergen dag en nacht bezig. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Al anderhalf jaar wordt er gesproken over zoutputten in en rond het dorp. Bewoners zijn bang voor overlast en scheuren in de huizen. Het wantrouwen ten opzichte van zoutwinner Nobian is groot. Op dat moment tonen ze begrip en achteraf lees je in de papieren lees je weer andere dingen. Dus ja, wat heb je aan die mensen? Ik had liever dat ze gewaardig bleven waar ze vandaan kwamen. Duidelijke taal. Vanavond zal de raadscommissie voor de laatste keer vergaderen voordat de gemeenteraad zal beslissen of er wel of geen zoutwinning komt in Haaksbergen. En onze verslaggever Joris Kreugel volgt die vergadering. Hij sprak alvast wat bewoners, maar eerst Andy Houtkamp bij de wedstrijd Ajax-FC Volendam, want daar is afgetrapt. Klopt, het is een minuutje of vijf bezig. Net een hele grote kans voor Ajax, maar het staat nog altijd 0-0. Deze wedstrijd is twee keer uitgesteld. Eerst vanwege ellende met vuurwerk en dat soort dingen rond Ajax Feyenoord. En ook nog vanwege Europese voetbal. Eindelijk op deze donderdagavond dus Ajax tegen Volendam 0-0. De nummer 16 Volendam tegen de nummer 18 Ajax. Kijken of dat na afloop van deze wedstrijd ook nog het geval is. Dankjewel Andy. We horen straks meer van je. En dan Joris, jij bent in het gemeentehuis hier achter mij. Zie je al veel bewoners? Ja, ik heb heel veel bewoners net naar binnen zien gaan. En ik zit nu even in de gang, want het wordt natuurlijk binnen gesproken. Er zitten ongeveer zo'n 125 inwoners. Ja, gaat een aantal van inspreken. En er is zorg, grote zorg hebben de inwoners. En dan wat je net ook al zei van scheuren in huis ontstaan door bevingen of omdat de bodem gaat zakken. Er is heel veel onduidelijkheid. Straks meer daarover. Ja, en hoe dat verder gaat zal afhangen van de positie van Nieuw Haaksbergen. En Joris vertelt daar straks meer over. Maar eerst bij mij in de bus. Jorm van der Meer namens de directie van Nobian. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de gemeenteraadsleden zitten hierachter. We kunnen ze zien door het raam. De gordijnen zijn open. Je bent net even binnen geweest. Maar nu als woordvoerder nauw betrokken ook bij die plannen. Maar hier vanavond in de bus. Hoe zit je hier vanavond? Nou, met interesse natuurlijk. We zijn al heel lang bezig met de plannen voor zoutwinning in Haaksbergen. We hebben veel gesproken afgelopen twee jaar, denk ik. Met alle betrokkenen, ook de raadsleden, ook heel veel bewoners trouwens. Dus ja, elke vergadering volg ik met interesse. En even kort nog dat zoutwinningsplan. 8 punten waar zout gewonnen gaat worden in en rond Haaksbergen. Als het zout naar boven is gepompt, blijft er een holte over, zo groot als een voetbalstadion. En ook zal de bodem een aantal centimeter kunnen zakken. Bewoners maken zich zorgen over die schade aan huizen, sinkholes, aantasting van het Twents landschap door die zoutwinningsinstallaties. Een van die bewoners, je hoorde haar net al even, is Marloes. Ze was gisteren bij mij in de bus. Ik sprak haar op het erf van haar paardenfokkerij. Ja, dit is iets waar wij gewoon absoluut niet om gevraagd worden. Het wordt ons gewoon opgedrongen. Dat je de hele dagen ben je daar druk mee. Als ik achterdoor mijn land inloop, tussen de paden door, dan denk ik van, oh ja, daar komt de boorput en daar komt de boorput. Het komt allemaal heel dichtbij. Gaan we zakken, gaan we niet zakken? Je bent er gewoon de hele dag ben je er druk mee in je hoofd. En dat is iets waar we niet willen. Wij willen gewoon rust in ons hoofd. Ja, Jorn? Hoe ik dat ervaar? Wat doet je dit als je dit hoort? Nou ja, kijk, het is natuurlijk altijd vervelend als mensen zich zorgen maken. En des te meer als dat in onze ogen eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. En misschien toch wel even goed om daar mee te beginnen. Het kwam in de andere uitzendingen ook wel aan bod. Ja, je hebt meegeluisterd deze week. Ik heb ze allemaal geluisterd. Ook met interesse trouwens. Praten tegen de radio? Nee. Ik heb gewoon geluisterd. Aantekeningen gemaakt? Een aantal, ja. Maar de zoutwinning is natuurlijk iets wat we doen met een reden. Zout is een hele belangrijke grondstof waar je bepaalde chemicaliën uit maakt die de industrie nodig heeft. Nou, de industrie maakt eigenlijk bijna alle spullen die we elke dag om ons heen gebruiken. En die uit zout gewonnen grondstoffen, ja, die heeft die industrie nodig om die spullen te maken. Waarom vind je dat belangrijk om daar nu mee te beginnen? Nou ja, omdat ik hoop dat een hoop mensen het toch ook intuïtief wel aanvoelen. Hè, zeg maar, dat je dit soort activiteiten wel nodig hebt als samenleving, zeg maar even. En als dat je vertrekpunt is, ga je natuurlijk kijken, oké, het is belangrijk. Waar ga je dat dan doen? Nou, ons bedrijf doet dat al meer dan 100 jaar hè, in Twente. Ook nog op een aantal andere plekken trouwens. En in onze ogen al 100 jaar veilig en verantwoord. Je wilt natuurlijk voorkomen dat mensen zich onnodig zorgen maken. Hè. En dat probeer je zo goed mogelijk uit te leggen. Dat doen we op informatieavonden of zoals nu bij een gemeenteraadsvergadering, maar ook bij veel mensen thuis, gewoon aan de keukentafel. Dat zijn soms best wel ingewikkelde en emotionele discussies. Maar dat proberen we zo goed mogelijk te doen. En je zegt met nadruk onnodig zorgen. Wat bedoel je? Wat zou nodige zorgen kunnen zijn? Wat kan je schetsen? Wat is bijvoorbeeld iets van overlast waar bewoners mee te maken zouden kunnen krijgen door die zoutwinning? Nou, iets wat veel genoemd wordt, hè, is dat mensen bang zijn dat ze hetzelfde type schades krijgen zoals dat bijvoorbeeld in Groningen door de gaswinning is gebeurd. Nou, zoutwinning en gaswinning zijn echt heel anders. Hè. Ook de effecten in de ondergrond. Waar ik net aan refereerde, hier in de regio wordt al 100 jaar zout gewonnen. Dat soort type mijnbouwschades hebben zich in die hele lange periode niet voorgedaan. En dan is er ook weer een rapport uit 2017 waar 4 bevingen waren die dan wel weer het epicentrum hadden in een gebied van de zoutwinning. Wat is overlast waar de bewoners wel te maken mee zouden kunnen krijgen? Wat jou als Nobian betreft. Je moet denk ik een onderscheid maken tussen wat er boven de grond gebeurt en wat er onder de grond gebeurt. Hè? En onder de grond heb je het inderdaad over hoe leg je zo'n zoutholte aan? Gebeurt dat veilig? Leidt dat allemaal niet tot problemen? Boven de grond zie je er natuurlijk wel wat van. Met name de werkzaamheden als je het aanlegt. Maar uiteindelijk, in het geval van de voorgenomen zoutwinning in Haaksbergen, hebben we straks 8 locaties waar 2 huisjes op staan. Nou, de ontwerpen hebben we allemaal gedeeld. Hè, dus mensen die dat willen zien, kunnen dat opzoeken. Dat is iets waar je last van zou kunnen hebben, zo'n huisje? Nou ja, daar kijk je tegenaan. Hè, en wat nog meer? Tijdens de winning zelf merk je daar verder eigenlijk niks van. Hè? Onderhoud kan natuurlijk 24/7 nodig zijn. Het verkeer wat daarbij komt kijken, die van en naar die huisjes gaat. Geluiden, licht, eventuele bodemdaling. Misschien iets met het grondwaterpeil. Eventueel verzakking, scheuren van oude gebouwen. Ja, er zijn een heleboel dingen tegelijk. Ja. Wat levert het de burgers op? Zoutwinning. Wat het de burgers oplevert? Nou ja, als samenleving hebben we er dus wat aan, hè? Dat er spullen gemaakt worden. En de mensen die hier wonen, wat levert het hen op? Nou, wat het hen oplevert is onder andere dat. Hè? Ik denk dat dat een algemeen belang is. Wat we hebben gedaan in Haaksbergen is dat we ook hebben gekeken van wat kunnen we doen. Hè? En dat is denk ik ook een thema wat breder leeft. Hè? Dat als je ergens in een gebied dit soort activiteiten doet, hè, hoe de omgeving daar ook van mee kan profiteren of wat aan kan hebben. Nou, dus dat je niet alleen tegen die huisjes aan zit te kijken, maar dat er ook nog iets anders voor terugkomt. Precies. En in andere landen is het eigenlijk veel gebruikelijker dat er ook gewoon geld bijvoorbeeld teruggaat naar zo'n regio. In Nederland doen we dat nog niet. In Nederland is dat eigenlijk niet zo. En daar wordt wel over nagedacht, hè? Ook in Den Haag. Hoe zou je dat anders moeten doen? Natuurlijk ook gebaseerd op wat er allemaal in Groningen is gebeurd. Maar wat we voor dit project hebben gedaan is dat we hebben gezegd, nou, daar gaan we niet op wachten. We gaan zelf nadenken, wat is nou een redelijke oplossing? En wij hebben er in dit geval voor gekozen om een fonds in te richten waar we dan een deel van de zoutbaten zeg maar, in instorten. Dat plaatsen we op afstand. Dus we hebben daar verder geen bemoeienis meer mee. Dat krijgt de stichtingstructuur en daar kan de gemeente zelf en inwoners kunnen daar straks zelf over beslissen wat daarmee gaat gebeuren. En dus dat is de vorm die we hier hebben gekozen. En maandag openen deze week 5 dagen met Epi en Ludwig van de werkgroep Laat de Hoeven Niet Zakken. En iets in dat schadefonds, dat steekt hun. Het gevaar bestaat dat niet de juiste mensen gecompenseerd wordt en het geld in algemene middelen gestoken wordt. En dat is iets wat je absoluut niet wilt. En in het tijdstip in de vergunningtraject waarin het omgevingsfonds ingesteld wordt, is vrij laat. En daardoor lijkt het alsof een vergunning te koop is. En dat mag toch in Nederland absoluut niet zo zijn. En tot onze verbazing was Nobian het omgevingsfonds al aan het verdelen. We hebben allerlei verenigingen aangeschreven, van muziek tot een atletiekvereniging, dat er allerlei gelden beschikbaar komen. Volgens ons juist niet de bedoeling van een omgevingsfonds, want een omgevingsfonds heeft een onafhankelijke stichting nodig. En daarmee ga je dus kijken waar gaat het geld naartoe. En wat zij op dat moment doen, is de boel tegen elkaar opzetten. De boel tegen elkaar opzetten? Nou, ze hebben helemaal gelijk. Hè. Wij moeten daar geen bemoeienis in hebben, maar dat hebben we dus ook niet. Dus wat we hebben afgesproken met de gemeente is dat het een onafhankelijke structuur krijgt. In dit geval een stichting, nou, doet er verder niet zo toe. Met een bestuur wat de gemeente en de bewoners zelf benoemen. Daar zit Nobian niet in. De enige voorwaarde die wij hebben gesteld is dat daar wel iemand bij zit met een goede financiële achtergrond. En het is straks aan de bewoners en de gemeente zelf om te bepalen waar dat aan besteed wordt. Wij spelen daar geen rol in. Dus als zij zeggen, we zijn bang dat dat niet goed verdeeld wordt, nou ja, dan moeten ze denk ik bijvoorbeeld zoals vanavond in de gemeenteraad daar een discussie over. Maar daar zit natuurlijk onder dat de mensen die er last van hebben, dat zijn niet de enige mensen die gecompenseerd worden, het is voor iedereen. Ja, maar daar gaan ze dus uiteindelijk zelf over. Of de gemeente met de bewoners gaan daar zelf over. Wij gaan niet beslissen waar dat aan uitgegeven wordt. En dan viel op dat ze ook iets zegt van, ja, maar Nobian die heeft al allerlei instanties benaderd. En dat zaait verdeeldheid binnen ons dorp, binnen onze gemeenschap. Dan ben je eigenlijk een zeurpiet als je tegen de zoutwinning bent. Want dan ga je voor die 3,7 miljoen, wat het zou kunnen worden per jaar, dan ga je daar voor liggen. Nou, wat wij hebben gedaan, en ik denk dat dat in het hele proces gedaan is dat we graag zo transparant mogelijk willen zijn. Dus ik zou het ook niet logisch hebben gevonden als we zo'n fonds willen inrichten en dat we vervolgens mensen daar niet over informeren. Je hebt uiteindelijk een heel scala aan maatregelen en afspraken over de veiligheid, maar dus ook over de lusten en de lasten en dat soort zaken. En ik denk dat het belangrijk is dat je mensen informeert hoe het hele pakket eruit ziet. En dat was de reden dat we uiteindelijk dat bekendgemaakt hebben. En dat gevoel van zo wordt er druk uitgeoefend op de tegenstanders, zonder dat de zorg daadwerkelijk wordt weggenomen, maar meer door mensen die zeggen, ja, dan zit je dus in de weg van het geld wat naar de zwemvereniging had kunnen gaan. Ja, maar dan val ik een beetje in herhaling. Wij zitten dat dus niet in de weg. Wat we hebben gedaan is dat we een vorm hebben gezocht waarvan wij denken, nou, dat is fair. We hebben gezegd, we gaan afhankelijk van hoeveel zout we winnen, daar koppelen we een bedrag aan. En dat willen we terug laten vloeien in zo'n fonds. Wij willen daar geen bemoeienis bij hebben. En de gemeente en de bewoners kunnen dus zelf straks gaan beslissen waar dat heen gaat en welk doel dat moet krijgen. En daar staan wij dan buiten. En zonder dat je jezelf hoeft te herhalen, maar dat gevoel van verdeeldheid in een gemeenschap vanwege dat fonds, kan je daar iets bij voorstellen? Nou ja, met het gevaar of dat ik me toch ga herhalen. Kijk, uiteindelijk denk ik niet dat wij die verdeeldheid zaaien. Wij proberen zo goed en zo veilig mogelijk die zoutwinning straks te ontwikkelen als we daar een vergunning voor krijgen. Nou, dan gaat het over veiligheid onder de grond. Dan gaat het over, daar hadden we het net al over, dingen boven de grond. Hoe zorg je dat mensen zo min mogelijk overlast hebben? Dat is maatwerk, dus daar zijn allerlei maatregelen voor. Maar dat gaan we ook straks nog weer met mensen die daar echt dichtstbij wonen bespreken. En hoe de lokale bijdrage is daar een onderdeel van. Maar wij hebben dat dus zo willen inrichten dat we daar als bedrijf niet over gaan. Maar dat mensen dat dus zelf met elkaar kunnen gaan afspreken. We praten straks verder over dat er mogelijk wantrouwen is hier in Haagsbergen richting Nobian. Maar eerst Ajax Volendam en die Houtkamp. Nog altijd 0-0. We hebben bijna 18 minuten gespeeld. Heel veel kansen voor Ajax, maar geen enkel doelpunt nog. Een beetje, ja, zoals het hele verhaal dit seizoen al is. De meest opvallende man is een 20-jarige Rotterdammer bij Ajax. Een debutant, komt van jong Ajax. Zijn naam is Arjani Marta. Hij speelt goed als linksback, links, half links. Helemaal die linkerkant houdt hij bezig. Ah, nu eindelijk een kans, mogelijkheid voor Volendam. Dat nog niet in de buurt van de keeper van Ajax is geweest, van Ramai. Nu dan misschien. Het is in ieder geval een aardige wedstrijd om naar te kijken. En daar komt de eerste kans, maar die wordt weggekopt uit de verdediging van Ajax. En dus staat het na 18,5 minuut spelen nog altijd 0-0 in de arena bij Ajax tegen FC Volendam. En die Houtkamp, dankjewel. Dan Joris Kreugel, jij staat binnen in het gemeentehuis. Daar wordt nog steeds gesproken over de zoutwinning in Haaksbergen. Dat klopt, ja. Ik ben even weggelopen. Want Mensen zijn flink bezig. Er zitten 125 mensen in de zaal. Ik heb er een aantal gesproken voordat de commissievergadering begon. En de zorg is groot bij een grote groep bewoners. Inwoners hier. Ze maken zich zorgen over hun veiligheid. Ze zijn onder andere bang dat er scheuren kunnen gaan ontstaan in hun huizen. En vanavond is de één na laatste commissievergadering. En het CDA en de lokale partij Nieuw Haaksbergen vormen de coalitie en hebben ieder 5 zetels. En beide partijen, ja, die waren het eerst met elkaar eens, maar ze zijn toch wat meer gaan draaien en gaan twijfelen of het wel of geen zoutwinning hier in Haaksbergen. Bij veel inwoners in ieder geval die geen voorstander zijn, is er kritiek op de lokale partij Nieuw Haaksbergen, dat ze niet genoeg opkomen voor de belangen van de inwoners. Voor de commissievergadering sprak ik met inwoners Esther en Epi en vroeg hen of het een spannende avond gaat worden. Ja, zeker een spannende avond voor ons. We weten niet wat het wordt, dat is nog maar de vraag. We weten sowieso één ding zeker, dat het geen unaniem besluit wordt. Ja, het is heel spannend. Het wordt inhoudelijk heel veel vragen gesteld. Er is nog veel onduidelijk, ook hoe de partijen erin staan. Dus we zien nog wel kansen. Wordt het een hele lange, hete avond? Tot nu toe zijn al deze vergaderingen heel lang, heel fel en nog niet met een conclusie. Maar gaan jullie ook inspreken? Jazeker, ja. We hebben inspraak vanuit de werkgroep, Laten we hoeven niet zakken. Vanuit de bewoners, vanuit de ervaringsdeskundigen uit Heiligerlee, Winschoten. Die nu al te maken hebben met deze mijnbouw, zoutmijnbouw onder de grond. Er is veel angst onder de bewoners. Het leeft heel erg. Het is echt het gesprek van de dag. Helemaal op moment met alle aandacht. Hoogtepunt in dit dossier. Ik woon in het fase 3 van de winningsgebied, zeg maar. En het zal voor mij nog wel een paar jaar duren voordat ze bezig zijn. Uiteraard in het dorp zal het straks overal te zien zijn. En daar zijn we niet blij mee. We hebben 200 plus handtekeningen van gemachtigden uit het dorp die graag willen dat wij hier voor hun staan. We hebben meer dan 1000 ondertekeningen van de petitie tegen het hele dossier. Dus we staan hier met recht wel met de zorgen van de bewoners waar het om gaat. Heb je het gevoel dat jullie gesteund worden ook hier door de politiek? We vinden wel steun bij de gemeenteraad en het college. We kunnen daar altijd terecht voor vragen en om gewoon een keer tegenaan te praten. Voor de rest vinden wij wel dat we het eigenlijk heel grootste gedeelte op eigen kracht moeten doen. Maar ja, dat lukt ons tot nu toe aardig. Wat zijn je verwachtingen? Mijn verwachtingen zijn hoopvol. Ja, ik heb nog altijd alle hulp dat de gemeenteraad staat voor zijn inwoners. Dat is natuurlijk haar taak. Zij kunnen de ruimte nemen en we hopen dat zij overtuigd zijn van de argumenten van ons. Wesley Uldreks van Nieuw Haaksbergen, de lokale partij hier. Jullie zitten in de coalitie samen met CDA. En het wordt een hete avondje, denk ik, hè? Dus het is nu technische vragen over het raadsvoorstel. En de echte besluitvorming vindt natuurlijk pas plaats op 15 november. Dan wordt echt pas een klap gegeven. Klopt. Maar goed, hoe staan jullie erin op dit ogenblik? Nou ja, wij wachten eerst de commissie af. We hebben nog een paar technische vragen over het raadsvoorstel. En daarna gaan we de balans opmaken in de partij. Maar waar zit het hem dan in als het om technisch gaat? Het gaat over een stukje veiligheid. Borgingen ten aanzien van de veiligheid, ten aanzien van het schadefonds, het omgevingsfonds en dat soort zaken. Ik heb net ook een paar mensen gesproken van ja, dat ook wel verbazing is dat de grootste lokale partij het centrale belang niet centraal stelt. Nou, ik weet niet of onze partij het centrale belang niet centraal stelt, zegt u. Dat zeggen de inwoners die ermee te maken hebben, die ook vanavond hier zitten. Dat zouden ze kunnen zeggen, maar op het moment dat zij de vergaderingen bekeken, dan weten ze dat wij wel degelijk kritisch zijn. Heb je er zelf wel mee te maken ook? Of? Ik woon in Haaksbergen natuurlijk, maar of ik echt binnen die curve val, dat denk ik niet. Denk je er dan anders over? Nee, in Haaksbergen is niks zo ver van je bedshow. Maar de belangen van de bevolking zijn niet alleen de belangen van de actiegroep. En wat zijn de andere belangen dan? Nou ja, u hoort natuurlijk alleen het tegengeluid. Heeft u ook mensen gesproken bijvoorbeeld die voor zoutwinning zijn? Ja. Maar wat zou dan het belang zijn? Er zijn ook Haaksbergenaren die het prima vinden. En jullie laten natuurlijk nu een geluid horen, vooral van de zoutwinning die mensen die tegen zijn. Maar wellicht is het goed om ook mensen te spreken die er wel voor zijn. Nou, ik heb voor- en tegenstanders gesproken. Ik ben ook in Heiligerlee geweest, waar het ook speelt. Maar er is wel echt zorg. En die mensen die zijn er al jaren mee bezig. Nou ja, weet je, over de zaak in Groningen en andere plaatsen kan ik natuurlijk niet oordelen. Daar ben ik niet zo van op de hoogte als dat ik dat hier in Haaksbergen ben. Maar jullie zijn toch ook wel mee geweest naar Heiligerlee? Wij zijn zeker mee geweest naar Heiligerlee. Ja, alleen uiteindelijk weet je wat het uiteindelijk is. Haaksbergen. Ja, nou goed, ja. Ja, vertel maar. Nee, ik vind het wel even goed zo. Even goed zo. Een zoutsafari, dat was een excursie van de gemeenteraadsleden van Haaksbergen naar het zoutwinningsgebied in Overijssel en Groningen om ervaringen te delen en alles met eigen ogen daar te zien. Je luistert naar Vijf Dagen vanaf de markt in Haaksbergen. We volgen het laatste overleg over de zoutwinningsplannen van Nobian. En die bijeenkomst volg ik van achter het raam hier vanuit de bus samen met Jorn van der Meer. Je hebt meegeluisterd naar de reportage. Wat viel je op? Ik knik ja, maar het is radio, dus ik moet ja zeggen natuurlijk. Nou, kijk, wat hij zegt is denk ik wel waar. Vanavond zijn hier denk ik vooral mensen die het minder zien zitten. Die zijn ook uitgebreid aan bod geweest. We spreken gelukkig ook mensen die daar anders over denken. Die hebben soms wat minder de behoefte om zich daarover te uiten. Maar ik denk dat het beeld wat gemengder is dan je alleen vanavond hier in de raadzaal zal horen. En wat kun je betekenen voor die mensen die toch die frustratie voelen, zorgen hebben, angst hebben, wantrouwen voelen naar jegens afspraken? Wat kan je daarvoor doen, voor die bewoners? Nou, wat we hebben gedaan... De armen gaan over elkaar. Nou ja, dus, ik ga er eens even goed voor zitten. Wat we hebben gedaan vanaf het begin is dat we op een aantal aspecten hebben gekeken. Wat kunnen we nou doen, hè, om die zorgen een plek te geven en om mensen ook het idee te geven dat ze wel degelijk wat in te brengen hebben. Nou, dat hebben we bijvoorbeeld gedaan met de vormgeving. Hè, dus hoe het eruit ziet. Hè. Dus je vroeg eerder al, wat zie je ervan boven de grond? Die huisjes zijn een beetje aangepast. Die zijn zeker aangepast. En meer dan één keer. Hè. Dus we hebben echt wel geluisterd daar naar mensen, hoe ze dat ervaren. En dat verandert. We hebben ook alle onderdelen bijvoorbeeld die boven de grond zitten, die er nog enigszins industrieel uit zouden kunnen zien. Die gaan weggewerkt. Onder de grond. En dus we hebben echt wel in het ontwerp aanpassingen gemaakt. Maar ook op het veiligheidsaspect, nou, dat zit dan meer onder de grond. We hebben gekeken naar wat kunnen we doen. Nou, we gaan bijvoorbeeld één keer per jaar gaan we alle meetresultaten die we doen op allerlei zaken, zoals de bodemdaling, maar ook andere aspecten. Die gaan we bundelen en die gaan we gewoon delen, beschikbaar maken en bespreken. Dus we hebben echt gekeken, hoe kunnen we nou straks ook gaan... Transparant mogelijk laten zien wat er gebeurt, ook onder de grond. Ja, dat is in ieder geval de intentie. Want dan rijst natuurlijk de vraag, wie is de baas onder de grond? Daar heeft de overheid dan misschien nog minder beleid of dat soort dingen op. Nou, de bevoegdheden zijn zo verdeeld dat de gemeente in principe over het stuk boven de grond gaat. Hè. Dat heet dan de ruimtelijke inpassing. Mm-hmm. En wat er onder de grond gebeurt, dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de centrale overheid. Maar wat hier gebeurd is dat het eigenlijk allemaal samen is gekomen en dat we dat in één pakket van afspraken allemaal hebben gebundeld. Nog 2 weken en dan moet het duidelijk zijn ongeveer. Ja, we wachten met spanning af. Jorn van der Meer namens de directie van Nobian. Dank je wel voor je uitleg. Ja, jij ook bedankt. De bijeenkomst, je gaat nog even terug naar binnen? Ik ga zeker nog even naar binnen. Ja, want de bijeenkomst in het gemeentehuis is nog gaande. Joris blijft het volgen hier in Haaksbergen, dus wordt vervolgd. Morgen om 8:00 blikken we terug op wat er vanavond besloten is. Dat morgen. Voor nu, fijne avond. Dat is handig. De basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Wegens succes verlengd. Textiel Biennale 2023. Images of Power. 20 internationale kunstenaars tonen in een kleurrijke tentoonstelling de verbeelding van macht. Nog tot 8 januari te zien in Museum Rijswijk. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Auto hart van Nederland. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals 25% korting op die biodynamische melk van Zuiver Zuivel. Van pionierende boeren waar de kalfjes bij de koe blijven. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten.